Ricevuto il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Din casă ne-am întâlnit iubiți credincioși în numele Lui Dumnezeu, să ne mai plimbăm iarăși prin grădina Lui Dumnezeu a cuvintelor Lui și să ne mai desfătăm din acest ospăț duhovnicesc pe care l-a lăsat Dumnezeu pentru sufletele noastre. O comoară de minuni și astăzi face Mântuitorul cu atâta popor încometat și ca și alte minuni care l-au făcut atunci în timpul Lui s-au rămas atât de vii și pentru zilele noastre. Nu simbolizează altceva decât acei de demult care au fost prezenți la aceste minuni, n-au fost diferiți față de noi. Precum și noi nu suntem diferiți față de cei ce vor veni după noi și ca atare fie cu Dumnezeu al tuturor timpurilor, al tuturor oamenilor. Nu au fost alți Dumnezei în anumitate, astăzi este astăzi și astăzi va fi mâine. Această minune care face Mântuitorul de mulțirea pâinilor și a peștilor în mulțire, se întâmplă după arestarea Sfântului Ioan Botezător. A fost Mântuitorul de arestarea lui și pe el al capului, Sfântul Ioan Botezător și-a dat seama de răutatea lui Ion, nu și-a dat seama ca un om necunoscut, ci știind ca Dumnezeu cine este Ion, mai bine a făcut ca un înțelept cum el era și firesc să fugă ca un om din fața primejdii. Că spune o vorbă înțeleaptă, din fața câinelui nevoie, turbat ca prostului, trebuie să fugi întotdeauna ca să te dovedești cu înțeles și pus la adăpost. Irod se tâmpiește minte de fier, un om sec, ca un morman de carne, ca un sac de paie, fără gândire. Deci dacă el a trecut la această fată atâta de cruntă, că l-au ucis pe Sfântul Ioan Botezătorul, Mântuitorul ca un om pleacă din fața acestei răutăți, învățându-ne pe noi că întotdeauna trebuie și mai înțeles este să fugim din fața răutății, punându-ne la adăpost. Iată cum pleacă împreună cu ucenicii undeva într-un loc pustit. Acolo, după cum vedem, din Evanghelia de astăzi l-au înconjurat norocul, foarte mult popor. Cum a ajuns acolo, nu spune evanghelistul, dar nici nu ne interesează. Principalul este că atât de mult de popor, bărbați, femei și copii, îl urmau pe Mântuitorul. Numai din acest gest, că atâta mulțime îl înconjurau, ne explică nouă valoarea Mântuitorului în fața popoarelor. Și să știți că omul simplu mai bine discerne lucrurile în sensibilitatea lor care are inima curată decât omul complicat al vieții care fugitiv se oprește puțin la el și le dă o valoare ca unul. Încât că atâta amar de lume lasă în pustie, pe notă dumnezeirea din acest numit fiul malin.

Erau oamenii care erau împietriți ca niște pietre nuli în cele ale Dumnezeirii. De ce Mântuitorul îi mustră și îi spune tatăl vostru este diavolul și nu Avram și din început este ucigător de oameni? Iarăși un cuvânt foarte adânc. Spune Mântuitorul acest lucru, că tatăl lor este diavolul, din cauza că diavolul în început l-a văzut pe Hristos în chip de prunc în cerul. Și aceasta a fost piatra lui de poticnire. Când Dumnezeu i-a spus să mergem să facem om după chipul și asemănarea noastră și îngerul va sluji lui, diavolul a văzut chip de om în cerul. Și atunci așa schimba mintea, cum eu în atâta cinste să slujesc acestuia și a urmărit să-l omoare. Dar cel era Fiul lui Dumnezeu de mai târziu care avea să se întrupeze din Fecioară Maria. Deci iată că cele ale răutății sunt curse de la diavolul și diavolul este tatăl acestora. Iar ei fiindcă atunci nășteau această otravă, născându-se în chip de năpârcă, iată că s-au împărtășit de cea mai groaznică crimă, cea mai oribilă care a făcut omul pe pământ, ucigând pe Dumnezeu. Iar ea a fost pe urmă perpetuată de-a lungul sutelor sau miilor de ani și va fi foarte aspre la sfârșitul veacurilor, de către cei care au fost criminalii lui Dumnezeu timpul acelui an. Dragi credincioși, îmi este indiferent cum voi fi judecat de mulți, când aud comentarii că sunt prea dure aceste cuvinte. Îmi este frică ca nu cumva nevorbind adevărul care este de la Dumnezeu să vorbească pietrele. Și atunci care trebuie să grăiască adevărul, să muțească și aceia să rușineze vorbind ei. Deci pentru aceasta, lăudându-mă cu toată ortodoxia care îmi vine de la Hristos încoace simțită cu sânge, cu lacrimă, de pusnic, cu viață curată ca îngerilor, am dreptul să spun adevărul în biserică că acesta este. Dacă se folosesc aceste noțiuni atât de dure, atât de necruțătoare, nu sunt ale mele. Nu sunt un bârfitor și un crevetitor. Le am din Scriptură că vedem că ele sunt curse de la Dumnezeu, iar Dumnezeu care le-a rostit cine este? Victima. Iar mai puternic decât victima, cine poate grăi? Vedeți că într-o instanță noi ne punem judecători, ne punem avocați ca să ne apere. Acela prea puțin îi pasă, el o face din interes ca să te apere și își toarce mintea să spună cuvinte frumoase și împodobite, chipurile clientului să câștige, să-și umfle buzunarele. Dar cuvântul lui nu este atât de puternic cum ar fi cuvântul victimei. Deci iată, pentru aceasta Mântuitorul vorbește atât de apăsat, fiindcă el a fost victima de pe crucea Golgotei și pentru aceasta când se va face judecata de apoi, va veni Îngerul lui Dumnezeu aducând obiectul crimei care este crucea și pătată de sânge dumnezeiesc. Se vor vedea locul piranelor cum au fost împlântate mâinile Mântuitorului, iar palmele și picioarele și coasta Mântuitorului și din capul Mântuitorului vor curge picături de sânge. Că atât de pervers este omul, cum nu-l mai întrece nimeni în univers. Se va desculpa și în ultima instanță, nu eu, Doamne. Și atunci, uite, eu sunt. Eu sunt cel care m-ai răstignit și m-ai ucis cu păcatele tale. Deci, încă o dată, îmi cer scuze dacă este atât de apăsător acest cuvânt, dar cred că ca un medic care vrea binele pacientului, mai bine taie cu durere să curgă sânge curat și în locul lui să crească carne curată, decât dintr-un interes material sau de frică să închizi rana cu putregaie înăuntru. Mai bine nu-i mai deschizi rana că mai rău i-ai făcut celui bolnav. Deci mai bine să ne doară acum, dragi credincioși, prin apăsarea cuvintelor, că acesta este adevărul, și totodată să știm ce credem și unde vrem să ajungem, să ne știm rostul nostru în viață. Oare suntem zidiți de Dumnezeu doar atât cât trăim noi și apoi după noi nimic? Cred că prea multă înțelepciune a înjucat Dumnezeu la zidirea noastră, cu nu m-a mai înjucat în nicio făptura sa. Noi suntem noblețea zidirii lui Dumnezeu și nouă ni s-a dat puterea de a stăpâni împărăția lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.